جنت په نظارو کې اوسو مونږ سپوږ مې او ستارو کې اوسو مونږ پخ پخ پلیمانیو مونږ د خپلی پاکستانیو پاکستان پاکستان پاکستان زنده‌باد پاکستان پاکستان پاکستان جنت په نظر